بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا توحيد و دا اسلام پا نعمت بانده مشرفو مشرانو او کشرانو ورونو، منگا دا فرق ضالة یعنی باطل پرستا او گمراه دلو رد شروع کرده، و دا اللہ پا فضل سرا مقدماتی درسونه تر دیزه پورې بیان شو. دا موږ ویلیو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره مبارکه فرمایلی وه: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. زما امت به په دواو یا ډلو کې تقسیمیږي، دا ټول به جهنم ته ځي سوا د یوې ډلې نه، او دغه ډله به د مسلمانانو جماعت وي، دا به د امام ډله وي. دې لپاره موږ ویلي چې عام مسلمانان د دین د مفاهیمو نه خبر شي، او کم خلق چې په دغه ډلو کې واقع دي او تر ننه پورې د جهل د وجې نه د دغه ډلې اهدافو دپارې منډې تړلې وهلې، چې هغوی هم د حقیقت نه خبر شي او رب العالمین ټولو ته هدایت وکړي او سمه لار باندې روان کړي. نو په دغه ډلو کې موږ تر ټولو لومړی د طالبانو انتخاب کړی دی چې ځان ته امارت اسلامی افغانستان وی. انشاءالله وروسته به ثابته شي چې آیا اسلامی دیو که نه دی. د دې انتخاب هم ځکه وکړو، دا ځکه چې د طالبانو او کفري نړۍ دوستۍ توافق او تړونونه نن د هر خاص او عام د بحث عنوان او د هرې رسنۍ او خبرپاڼې سر ټکی ګرځېدلی دي. عزیزانو، د تاریخ پاڼو ته چې لږ ورکوز شو، نو د افغانستان په خاوره باندې 4 لسیزې جنگ وشو. د شورویانو او خلقیانو دورې په پایله کې خلک در په در شو، کورونه یې ویجاړ شو، شتمنۍ د منځه لاړې، کور کلي پرېښدو ته اړ شول. د چانه په غره کې کوچنی معصوم بچی شهید شو، چانه ورک شو، تر ننه پورې هغه بچی یادوي. 1.5 میلیون شهیدان وشو. له درده ډک داستانونه د تاریخ په زرینو پاڼو کې ثبت شول چې انسان یې د ویلو څخه عاجز دی. یوه ورځ د فتح المرم راوخت، شورویان او د هغوی ګوډاګیان مات شول. د مجاهدینو دوره راغله، خلک ورته سخت خوشحاله ول، خو ورځ تر بلې دغه مجاهدینو هم په فسادونو باندې لاس پورې که. هغه د و تنظیمونو ورځ هم رب العالمین ولیده چې نه عزت په امنو، نه مال په امنو، نه د چا نفس او د چا جسم په امنو، نه د چا نفس په امنو. نور د خلکو د صبر جامونه هم ډک شول. په دغه وخت کې د اسلام ازلي دښمن، د مسلمانانو بې رحمه قاتله شبکه، د پاکستان استخبارات ایسای ته طلایي چانس په لاس باندې ورغې، او داسې ځواک جوړولو اراده وکړه چې د دوی اهداف په افغانستان کې پر مخ باندې بوزي، او افغانستان د پاکستان د پارا دفاعي سنگر وګرځي. نو دغه د جلصفته افسران چې وخت د شوروي په خلاف باندې د جګړې قومنده کوله، د امریکا مرستې په مختلف شکلونو په دین مایونو مجاهدینو باندې تقسیمولې، او دغه ځوانانو د دښمن د توطیعونه بی خبره د الله رب العالمین په لار کې جهادونه کول، قربانۍ ورکولې، خپل ځان مخکې کو، هیڅ قسم سختۍ نه نورسته کېدل د دپاره چې رب العالمین یو اسلامي نظام راولي. نو دغه وخت کې آیسای ټولو خلکو سره معرفت لرلو، هر قومندان په خوی او عادت باندې خبرو، نو هغې ته نوی ځواک جوړول څه ګرانه خبره نه وه. عام خلک یې د تنظیمونو په خلاف باندې راوپارول او نوی تنظیم یې جوړ کړ. هماغه وه چې تنظیمونو څخه تنګ شوي خلک دا ټول راپاسېدل، په یو غږ باندې، په یو آواز باندې، په یو خله باندې طالبانو سره ودرېدل، خپلې زړې ټوپکې او کمربندې بیا راواخیستلې. نو بیا یو ورځ داسې راغله چې طالب د کابل واکمن شو. 15 کاله دوره یې دلته تېره کړه. چې کله امریکا حمله کوله، مهم مشران پاکستان آیسای په خفیه طریقې سره په محفوظه لار باندې پاکستان ته منتقل کړه، او دلته کشران پاتې شو او هغه عرب مهاجرین پاتې شو چې خپل کورونه او د مزونه ډک ژوندونه د اسلام لپاره پریښي وو، د شریعت په ارمان باندې دلته راغلی وو، د طالبانو میلمانه وو. طالبانو دا ټول عربان په میدان باندې پریښدل او خپل چې کم دی د منډه زندباد په اصولو باندې عمل وکړه. هیڅ مقاومت ونه کړ امریکې سره. دغه وخت کې د طالبانو زعیم ملا محمد عمر ورکو هیڅ ذره کې نه لګېدو، کېدی شي چېرته بمبار کې لګېدلی وي یا پاکستان په دې مشرانو کې هلته منتقل کړی وي پاکستان ته، او هلته شهید کړی وي، لکه دا خبره ثابته ده د نورو مشرانو باره کې. نو دا بعیده نه ده چې دائم هلته چې کم دی په جیل کې مړ کړی وي، ځکه کمو خلکو چې د پاکستان د آیسای اصول نه منل، د هغې سل په سله اطاعت یې نه کو، هغه خلک یې د مخې نه لرې کړه، او اختر منصور او دغه شان د نورو خاینانو ته لار ازاده کړه، لارې ورته صفا کړه. نو بیا د خاینانو دوره شروع شوه. پاکستان نه د ملا محمد عمر په نوم باندې قومنده شروع کړه، تر دې چې د عراق او شام مجاهدینو د الله رب العالمین په فضل سره خلافت قائم کړ. نو هله د دغه خلکو حقیقت نه پرده پورته شوه. دوی د آیسای په امر د خلافت په مجاهدینو باندې جنگ شروع کړ، مجاهدینو دفاع شروع کړه، تر دې پورې چې رب العالمین مجاهدینو ته تمکین ورکړه. 15 کاله د الله رب العالمین شریعت په کامله توګه باندې تطبیق کړه. کله چې دغه اماراتي صفحه سره د دومره اشرونو هم د خلافت په خلاف باندې کامیاب نشو، نو امریکا ته د سولې په مزخرفو نومونو او د موالاتو وړاندیز وکړه. امریکا چې کله ولیدل چې طالب ماته نن د افغان حکومت نه ډیر مخلص دی، ډیر په ګټه باندې دی، نو دغه طاغوتي او وطني تنظیم سره په بند کوټو کې مجلسونه وکړه، چې یو ورځ به دغه پټ مجلسونه، دغه پټ رازونه هم الله رب العالمین راښکاره کړي. څنګه چې دی اوس ظاهره کې مشرمیدل، ټول نړۍ ته عیان شول، ټول نړۍ ته ښکاره شول، مسلمانانو وپیژندل چې دا د اسلام په جامه کې د اسلام غداران دي، دا د اسلام په جامه کې د هغه شهیدانو وینې خرڅونکي غداران دي، دا د خپلو مزو د پاره په پاکستان کوټه اسلام آباد پېښور کې اوسیدونکي غداران دي، دا هغه خلک دي چې خپل واک د پاره، خپل سہولتونو د پاره، خپل منصبونو د پاره د اسلام قربانیانی خرڅ کړلې، د شهیدانو وینې خرڅ کړې، د کونډې او یتیمانانو هغه ارزوګانې او هغه اوخ کې خرڅ کړلې. ټول نړۍ ته الحمدلله عیان دي، خو یو ورځ به دغه پټ مجلسونه هم راښکاره شي چې دی څومره ذلت هلته اختیار کړی دی، او دغه کفارو ته کم کم سوالونه کړي دي. بیا د سولې په نوم باندې یو ډرامه شروع شوه. کله چې د جګړو ځپلي افغان ولس دا خبره واورېده، نو دا پې ډېره ښه ولګېده، او هر یو د سولې چغې شروع کړې، دا اواز یې پورته کړ، او طالبان د عوامو دغه شعارونه خپل واک ته رسېدو دپاره د ډال په حیث باندې استعمالوي. د دغه شعارونو په سوري کې دی خپل حکومت ویني او خپل حکومت لټوي. دې مقام کې به د افغانانو په اړه باندې مهمه خبره ذکر کړو. لکه د رب العالمین دا قانون دی چې خپل مخلوقات په ناشنا حکمتونو سره پیدا کړي دي. د رب العالمین په حکمتونو کې یو حکمت دا دی چې ښایسته صفات د انسانانو ترمنځ ویشلی دي. هر منطقي وګړي خپل خوینه او خپل خصلتونه لري. نو دا یو سرګند حقیقت دی چې د افغانستان په خاوره باندې اوسیدونکي خلک دا یو غیرتي او باشهامته ولس دی. او بل اسلام سره محبت په برخه شوې ده. دا دوه هغه ځانګړي صفات دي چې دا قوم د نور نه ممتاز کړی دی، خو متاسفانه دې نږدې ماضي را په دې خوا د جنګونو او غورځنګونو له امله دینی پوهاوی څخه لرې پاتې شوي دي. نو په عام ولس باندې د بدعاتو صادر خپور دی، د ناپوهۍ صادر خپور دی، د جهل په تیارو کې پراته دي. د دې سره سره د افغانستان خلک مخلص او ساده دي، همیشه د خلکو په ظاهري او وختي خبرو تیروزي او مخکې وروسته پوره فکر نه کوي. همدا علتونه دي چې هر اسلامي تحریک ته افغانستان کې سرپناه ملاویږي، د خپل اخلاص د وجنه همیشه د دین په جامه کې ورسره غدر کیږي، همیشه د دې نشټونو مارانو څخه چچل کیږي. ځکه نن دوی په اصلي اسلامي سیرو هم شک کوي او د پخوانی او تجربو پر رڼا کې ډاریږي او اکثر د نصرت لاس نه ورکوي او دوی په دې قاعده باندې عمل کوي چې دوه قوتونه دي، د کم یو ضرر کم وي هماغه منتخب کا، چې دا د افغانانو د ضعف نقطه ده. وای د طالبانو حکومت کې هم نقصانات شته، خو یو پاغی باندې اسلامي نوم پروت دی، اسلامي جامع چولی دی، اسلامي صدر پی خپور دی، او دویمه دا ده چې د افغان حکومت نه خو بخی کنه. خو انشاء الله موږ به دا ثابت کو چې آیا دی د دغه اسلامي صدر د لاندې اسلام پټ کړی دی او که یهودیت او نصرانیت پټ کړی دی، د دغه اسلامي جامو د لاندې اسلامي خلک دی او کنه د ایسای افسران دی، او افغان مرتد حکومت او طالبانو کې څه فرق شته او کنه، او که فرق دی نو آیا طالبان اسلام ته ډیر ضروری دی او که افغان حکومت؟ نور مرتد دواړه مرتد دی. خو حیران دی وی خبرې ته یو چې هغه پاکستان ایسای تل د پاره د افغانستان اسلامي تحریکونو کې ګوتې وهلې دي، خصوصا شورویانو دوره، او دا افغانانې خپل دښمنه ګڼي ده د پاکستان ایسای، او بیا هم د طالبانو حکومت ته خوشحاله دي بعضې خلک یا هغې ته د اسلام نسبت کوي. نو موږ ورته وایو چې اے هغه خلکو چې تاسو په غیرت او میړانه کې مشهور یاست، اے د بت شکن محمود غزنوي بچیانو، اے د برطانوي انګریز ماتونکو غازیانو، اے د شوروي خلقی پرچمی او کمیونستي نظام ړنګونکو اتلانو، اے د امریکا قاتلینو، تاسو را بیدار شئ، حقیقت و پیژنئ. خلافت اسلامی د اسلام صحیح ترجمان دی په دې وخت کې، هیڅ قسم کفارو سره تړون او سمون نه لري. سل په سله د الله رب العالمین په قانون باندې او نظام باندې منګولې لګونکي خلک دي انشاء الله. همدغه رنګه موږ په پاکستان کې اوسیدونکو غیرتمند او باشهامت مسلمانانو باندې هم دا غږ کوو، بلکې د ټولې اسیا اوسیدونکو مسلمانانو باندې دا غږ کوو چې حقیقت نه ځان خبر کړي. موږ مخکې مقدماتو کې دا خبره وکړه چې د چا عذر وس مقبول نه دی، د چا جهل په دې وخت کې عذر نه ګرځي چې زه نوم خبر. طالبانو حقیقت پیژندل په تاسو باندې لازم دی چې په دې کې کم کم نواقص دي. که مخکې نوې خبر انشاء الله موږ په دې سلسله کې دا نواقص بیانو، موږ سره پاتې شئ، دا ټول نواقص واورئ، دا خبرې واورئ، بیا پې سوچ وکئ، د انصاف تلې ته واچوئ. انشاء الله چې سل په سله انصاف خبرې به وي، د عدل خبرې به وي، د ځانه موږ خبرې نه کوو، او دا منو چې تاسو د جګړې نه نور ستړي شوي یاستئ، او د اسلام په نوم باندې بم ډیرو خلکو غولولي یاستئ. خو آیا دا خبره د دې جواز انسان ته ورکوي چې دا د اسلام په نوم باندې سودا وکړي، خپل ژوند د آرامۍ په خاطر باندې، خپل امن په خاطر باندې د اسلام دښمنانو په خلاف باندې مبارزه پریدي؟ اے هغه خلکو چې تاسو د افغانستان او پاکستان په خاوره باندې اوسیږئ، اسلام سره د مینې اظهار کوئ. نن د پاکستان ایسای چې د اسلام نه خلاف شوی ده، دا په افغانستان کې خپل حکومت او خپل دولت ویني. نو تاسو خپل دوست او خپل دښمن وپیژنئ، اسلامي ورورولي په ځان کې قائمه کئ، او دا جګړه د کفر او د اسلام وګرځوئ، د قومیت او د افغانیت او د عصبیت جګړه مګرځوئ. نو راځو خپل موضوع ته، چې موږ په دغه باطلو ډلو کې اول د طالبانو انتخاب وکړو، اوس به شروع کړو انشاءالله د طالبانو په نواقضو باندې چې دغه طالبان کم کم نواقض لري. خو مهمه ده چې اول د نواقض کلمې مختصر غوندې وضاحت وکو، ځکه دا لفظ ډیر استعمالیږي. نو هغه خلک چې د لفظ سره ناشنا وي هغه مو سره اشنا شي. نواقض لغت په اعتبار سره د ناقض جمع ده او نقض ناغستل شوی دی. نقض پړلو ته ویل کیږي، لکه عربان وای نقض الشی، معنا دا ده اذا حل له بعد عقده، کله چې یو شي ته غوټه ورکې ګنډه ورکې هغې نه وروسته راولږي دغه غوټه کلاوه کې دغه ګنډه کلاوه کې، دې ته ویل کیږي نقض. او سپړل ماتول دا معنا ده د ناقض. اصطلاحی علماء کرامو دا تعریف کړی دی، مفسدات الاسلام التي متى طرأت عليه افسدته واحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار. نواقض دا هغه شیان دي چې کله په اسلام باندې راشي، اسلام باندې واچول شي، نو اسلام فاسدوي، اسلام ماتوي، اسلام خرابوي، د مسلمان عمل خرابوي او همیشه همیشه د پاره د جهنم مستحق ګرځي. لنډه معنی دا شوه چې نواقض ویل کیږي اسلام ماتونکي شیانو ته. بیا دا ناقض په دوه قسمه، یو حسي او بل معنوي. حسي هغه ناقض وي چې هغه په حواس خمسه سره حس کیږي، لکه د پړي خلاصېدل، دا په لاس سره او سترګو سره معلومیږي. معنوي ناقض هغه ناقض دی چې د انسان حواسو سره نه معلومیږي، لکه د لوز ماتول. نو د دې ناقض مطلب دا دی چې کله شریعت کې یو کار په انسان لازم شو، نو دا داسې شو لکه ظاهره کې چې دی یو پړي ته ګنډه ورکړه، او کله چې دغه انسان بیا مخالفت کوي نو مثال داسې دی چې دی انسان د اسلام دغه ګنډه وسپړدله. نو اسلام هم یو عقد دی، یو عهد دی، یو ګنډه ده، یو غوټه ده، شرایط لري، لوازم لري، نواقض لري. کله چې انسان راولږي دغه اسلام ماتونکي شیان اختیار کی، نو اسلام نوزی، مرتد ګرځي، د ده حکم چې کم دی بیا بدلیږي. نو دا د ناقض مختصره معنا وه. د طالبانو اول ناقض شرک دی چې طالبان مشرکان دي. خو انشاءالله د دې ناقض په اړه باندې به بل درس کې خبره وکړو. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ټول په سملار باندې روان کی، او رب العالمین دی موږ او تاسو ټول د شرکیاتو، بدعاتو او گناهونو څخه وساتي. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.